nowym Aurisem Classic. Generalnie ma wszystko, co chciałem, w tym automatyczną klimatyzację w standardzie. Zapłaciłem 56 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu Outlet Toyota. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18, program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najnowsze wiadomości. Joanna Pawlak, Romuald Wójcik. Jest reakcja Kremla na zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Umowę podpisali wczoraj prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump. Beata Szydło, szefową Rady Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości na jesienne wybory. Za trzy kwadranse poznamy laureatów Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia. Moskwa uważnie obserwuje sytuację wokół swoich granic, w tym możliwość zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski, oświadczył rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Wczoraj prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych Andrzej Duda i Donald Trump podpisali deklarację o rozszerzeniu współpracy obronnej. Maciej Jastrzębski. Polsko-amerykański dokument przewiduje zwiększenie z 4,5 tysiąca do 5,5 tysiąca liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w naszym kraju. Jednocześnie zapowiada utworzenie w Polsce wysuniętego dowództwa dywizyjnego Stanów Zjednoczonych oraz eskadry dronów MQ-9. Rzecznik Kremla, pytany o ewentualną reakcję administracji prezydenta Rosji na polsko-amerykańską deklarację, odpowiedział, że takiej nie będzie. Dmitrij Pieskow oświadczył, że nikt nie powinien jednak mieć wątpliwości, iż rosyjscy wojskowi z dużą uwagą odnoszą się do wszystkich tego typu informacji. Oni analizują sytuację i podejmują takie działania, które gwarantują, żeby podobne kroki w żaden sposób nie zagroziły bezpieczeństwu Rosji, stwierdził kremlowski rzecznik. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polsko-amerykańską umowę wojskową skomentował kilka minut temu w Pulsie Trójki były szef MON Antoni Macierewicz. Dla nas wojska amerykańskie są niezbędne tak długo, aż doprowadzimy naszą armię do stanu, kiedy będzie nam potrafiła zapewnić bezpieczeństwo, mówił były minister obrony Antoni Macierewicz. Pytany, co z umową, jeśli prezydent Donald Trump nie wygra następnych wyborów, odpowiadał. To jest zobowiązanie Stanów Zjednoczonych, to jest zobowiązanie Pentagonu, to jest zobowiązanie także Izb, zarówno Kongresu, jak i Senatu Stanów, de facto Departamentu Stanu przede wszystkim. Także to obowiązuje Stany Zjednoczone bez względu na to, jaki prezydent będzie realizował zadania. Ale ja jestem przekonany, że pan prezydent Trump wygra te wybory. W Waszyngtonie prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump podpisali deklarację o współpracy obronnej, która przewiduje m.in. zwiększenie stałej rotacyjnej obecności wojsk USA. Trwała obecność ma wzrosnąć o 1000 żołnierzy, a także utworzenie w Polsce wysuniętego amerykańskiego dowództwa szczebla dywizji. Beata Szydło, szefową Rady Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, informuje rzeczniczka partii Anita Czerwińska. W Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Szefem Sztabu Wyborczego został Joachim Brudziński. Jeśli chodzi o skład Rady Sztabu Wyborczego, to będą należeć do Rady europosłowie z najwyższym indywidualnym wynikiem wyborczym. Na najbliższym posiedzeniu Sztabu Wyborczego ukonstytuuje się on i będą wybrani członkowie. Wczoraj odbył się Komitet Wykonawczy Partii, a na jutro zaplanowano wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego PiS. Wcześniej, bo już za niecałych 45 minut poznamy laureatów Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia. Wyróżnienie będzie przyznawane w 5 kategoriach. Trafi do firmy, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, mówi członek kapituły Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia Andrzej Sadowski. Na tyle jesteśmy bogatą i różnorodną gospodarką, że można powiedzieć, nagrody, które są w Polsce przyznawane, nie zawsze pokrywają się z tymi, które przyznają inne instytucje. I stąd można powiedzieć, że nasza gospodarka na tyle się rozwija, że zawsze znajdą się firmy i osoby, które warto nagrodzić, niezależnie od już innych miejsc, które te nagrody przyznają. Nagrody trafią do laureatów po raz trzeci. Organizatorem wydarzenia jest Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia. A z kolei Krzysztof Wielicki został uhonorowany wspinaczkowym Oscarem, czyli złotym czekanem, za całokształt działalności górskiej. Polak stanął na wierzchołkach wszystkich 8-tysięczników. Jest 5. człowiekiem na świecie, któremu udało się zdobyć koronę Himalajów i Karakorum. Od kilku lat kierownikiem wypraw w najwyższe góry świata. Dwukrotnie był też liderem narodowych ekspedycji na K2 zimą. Himalajsta cieszy się z nagrody, ale przypomina mu ona o upływającym czasie. Może to jest uhonorowanie, ale z drugiej strony jest to martwiące, ponieważ jest to za całokształt. To znaczy, że jury już nie oczekuje ode mnie niczego. To jest tak jak wysłanie kogoś na emeryturę. A nagroda ma tą zaletę, że ją się daje dla ludzi żyjących. A jest wielu moich przyjaciół, którzy odeszli i pewnie zasługiwali również na taką nagrodę. Ja miałem to szczęście, że żyję, mimo że spinam prawie 50 lat. No fajnie, tak, cieszę się.

Już wszystko jasne, płytę Kasai otrzymuje pan Sławomir z Suwałk oraz pani Joanna z Nowego Domyśla, a niebawem 3 po 3. Dobry, a z nami panowie Mariusz Cieślik i Grzegorz Dolniak. Dzień dobry. Dzień dobry. To ogłoszenie panom się spodoba. Słynny szary Aston Martin DB5 z 1965 roku jest na sprzedaż. Można go kupić za kilka miesięcy w Kalifornii. To jest oczywiście ten samochód, którym poruszał się James Bond. W filmach lat 60. Tak, to jest samochód 65 roku. Od 4 do 6 milionów takie cacko kosztuje. Ale czego? Milionów? Dolarów. Dolarów. Ja chyba kojarzę nawet, kto mógłby sobie pozwolić na niego. Tak? Pan zna takiego kogoś? Znam. Chyba będziemy o nim mówić. Czy my na niego patrzymy? Nie? Na mnie nie. Ale jest taki pan, co wygrał sporo pieniędzy ostatnio. To jeszcze tylko dodam, że ten samochód ma takie wysuwane karabiny maszynowe w światłach oraz przekręcane tablice rejestracyjne. To ja jestem przeciwny temu, żeby ten pan, który wygrał te 190 milionów, tym jeździł. Na wszelki wypadek nikt nie kupuje. Na polskie drogi? Jak ulał. 3 po 3. A zatem, szanowni państwo, już anonsowany tutaj gracz w loterii Eurojackpot, który wygrał, uwaga, 193 miliony 396 tysięcy 500 zł, odebrał swoje pieniądze wczoraj. I to nie byłem ja. I to nie był niestety żaden z nas, ale cieszymy się ze szczęścia tego naszego rodaka, bo przecież mógł wygrać ktoś za granicą. I to od razu by mnie mniej cieszyło, no bo jednak zawsze jak nasi wygrywają, to się cieszę. Pewnie, no w Polsce to wiadomo, że jak się sąsiadowi uda, to lepiej niż komuś tam obcemu, prawda? No pan tu ironię stosuje, ale ja na przykład się cieszę, jak nasi wygrywają, rodacy, reprezentacja, sąsiad. Ja jestem za. To jest taki człowiek anonimowy dla nas, więc oczywiście bardzo kibicujemy. A gdyby to był pana sąsiad, pan by się nie ucieszył? No pewnie, że mi się cieszył przez łzę. Dobrze, to ja teraz powiem, ile zapłacił podatku, żeby państwu nie było aż tak przykro. No, nareszcie, tak. Otóż zapłacił całkiem sporo tego podatku, bo 10%, czyli na rękę dostał 170 z kawałkiem, więc to już też nie jest tak mało, ale zawsze mniej. To wszystko, tak naprawdę fiskus wygrał tę nagrodę. No tak, ale to wszystko mnie oczywiście cieszy. Jedno i drugie, że dużo wygrał, że dużo zapłacił. Najbardziej mnie cieszy, że ten nasz rodak powiedział, że on ma rozmaite marzenia, chciałby sobie dom wybudować, pojeździć po świecie, ale te wakacje spędzi gdzie? No gdzie? W Polsce. O, bardzo ładnie, patriotycznie. Prawdziwy patriota. No powiem tak, ostatnio w Polsce robi się powoli tak, że i tutaj takie pieniądze można w wakacje przewalić, brzydko mówiąc. A teraz mamy taką serię wydarzeń, gdybyśmy chcieli mówić stereotypami, gdzie chyba blondynki powinny odegrać główną rolę, bo to są dwie panie. Wydarzenie numer jeden. Nie to, że wszystkie blondynki są... Na grząski grunt pan wchodzisz. Są takie jak legalna blondynka Reese Witherspoon, która potem okazuje się jednak bystra. Otóż tu jest przypadek taki. W Tomaszowie Mazowieckim 43-letnia właścicielka osobowego samochodu, drogiego dodam, klasa premium, zgłosiła policji kradzież. Twierdziła, że jej samochód został skradziony, kiedy była na zakupach. I gdzie znaleźli panów zdaniem policjanci to auto? W garażu. Nie, lepiej. Po drugiej stronie ulicy. I teraz, dlaczego tak się stało, jak panowie myślą? Kto jej ukradł? No tak pan podgadujesz, a ja wiem, bo to czytałem i tak nie wiem, co mogę powiedzieć. Pan powie, jak było. To pan powie, no po prostu pani zostawiła na luzie i się samochód był stoczył na drugą stronę ulicy. Stoczył się, dodajmy jeszcze, że odnalazł się po drugiej stronie ulicy koło garaży, delikatnie skasowany z przodu, bo tam troszkę się otarł zderzakiem o ścianę. Otarł się również o słup. Teraz jest logika taka właśnie paradoksalna, nazwijmy ją logiką blondynki. Niech wszystkie blondynki mi wybaczą. Otóż mianowicie pani uznała, że ukradł jej ten samochód pan, który przechodził ulicą. A. Dlaczego? Czyli można powiedzieć, że złapała za rękę prawie, że. Tak. Za twarz. I teraz jest puenta tej historii, która mnie jeszcze bardziej zaskakuje, mianowicie, że właścicielka odnalazła ten samochód przed przybyciem policji, ale nie odwołała policji na wszelki wypadek jednak. A, czyli jak zwykle policja źle, tak? I gorzej. Nie, właśnie policja, sama sobie musiała policja bardzo samochód. Dobrze, bo co zrobiła policja? Dała pani mandat. O, i statystyki rosną. No ta pani chyba dostanie coś więcej niż mandat. Tu koloru włosów nie podejmuje się zgadywać, bo widziałem zdjęcie i to nie jest blondynka. To jest historia, w którą właściwie trudno uwierzyć. Mogłaby się zdarzyć w jakiejś komedii slapstickowej. Mianowicie, w Lęborku, pozdrawiamy to piękne miejsce, piękny zamek w okolicach, piękne lasy, Kaszuby. Do salonu fryzjerskiego włamała się pewna pani, lat 31. I rano okazało się, że zastali ją tam policjanci. Splądrowała ten... Przepraszam bardzo, oni przyszli się ostrzyc rano przed służbą? Nie, przyszła właścicielka, zobaczyła, że ma wybitą szybę, a na kanapie leży ktoś i śpi, więc wezwała policję. Przyszli policjanci i zaczęli szukać, co zginęło. Jak panowie myślą, co zginęło? No prawdopodobnie... Nic nie zginęło. Nie, myślałem, że jakieś kosmetyki, to sobie nawet nic tam nie umyła, nie podcięła, nie zafarbowała. Właśnie, umyła włosy. No, proszę pana. Umyła włosy. Proszę pana. Trzeba mieć w życiu priorytety. Trzeba, to wiadomo, no impreza, nie impreza, ale to do łóżka to jednak czystym, prawda, trzeba i spać. To po pierwsze. Zwłaszcza cudzego. Tak, a to po pierwsze. Po drugie, okazuje się, że ta historia ma drugie dno, by tak powiedzieć, bo już jedno dno osiągnęliśmy tutaj. Pani miała 3 promile alkoholu, tak a propos, jak się potem rano okazało. Czyli ile musiała mieć wtedy, kiedy się włamywała. To jest ciekawe, za 5, spokojnie. Tak, i teraz uwaga. Tam był jeszcze ktoś drugi i teraz nie wiemy... Na tej wersalce? Nie wiadomo gdzie, ale ten nie wiadomo, że ten ktoś drugi umył włosy. A na pewno esteta, bo idziemy, dawaj, idziemy, ale włosy tak musimy umyć. Albo może wpadli w taki szał miłosny, że ale bym ci umył włosy i po prostu nie mogli wytrzymać. Taki fetysz, no. Myjemy włosy. Myjemy włosy. Zawsze dobrze jest umyć włosy przed... randką przed pójściem spać. Może po prostu ta druga osoba faktycznie ścinała ją czy coś i suszarki użyła. Od suszarki się zasypia, tak? No przecież, żeby dzieci spały, to się puszcza suszarkę. Albo na fotelu się myślę, okręcała. Że przy 3 promilach to nawet suszarka jest już niepotrzebna. Ale niech pan sobie pomyśli, zasypia się i co robią, niech pan sobie pomyśli, co robi połączenie suszarki i 3 promili. No, pokazało się na tym przykładzie. Robi, że człowiek myje głowę, a potem traci głowę. 3 po 3. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Grzegorz Doniak. Dziękuję. A pan Grzegorz dzisiaj będzie występował. To nie tylko będzie występował, ale ma dzisiaj premierę swojego stand-upu w Warszawie. Czasem fragmenty stand-upów, występów Grzegorza można wysłuchać ich w Akademii Rozrywki i w powtórce z rozrywki, ale dzisiaj można na żywo w Warszawie w Centrum Zarządzania Światem. Jaki jest tytuł tego stand-upu? Termin przydatności. No to się wszystko zgadza, tak. Bo teraz wszystko ma krótkie terminy przydatności w tej temperaturze chyba. Dokładnie tak. Dokąd lecieć też? Już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuję lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas. Tymczasem pani Dagmara napisała do nas: gdzieś na horyzoncie wyłania się chmura burzowa. Widzę ją z okna biurowego w Krakowie. Uciekać czy zostać, aż minie? Pani Dagmaro, zdecydowanie zostać i słuchać Trójki. Sponsorem audycji jest Icon Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Dziś sporo mówimy o gospodarce i teraz także słowo o ekonomii. Innowacyjność kluczem do rozwoju gospodarki właśnie. Eksperci przekonują, że inwestycja w nowe technologie i wykorzystanie ich w biznesie pomoże nie tylko przedsiębiorcom, ale też zwykłemu Kowalskiemu, bo nowe technologie mają przede wszystkim ułatwiać nam życie. Jeśli Polska chce stać się bogatszym krajem, to musi postawić na innowacyjność, podkreśla Jarosław Broda, wiceprezes firmy Tauron. Rzeczywiście, żebyśmy przeskoczyli pułapkę średniego rozwoju, musimy zacząć być gospodarką innowacyjną. Na razie doskonale wykorzystaliśmy silne strony Polski, doskonale wykształcone społeczeństwo, dużo siły roboczej. No natomiast te rezerwy powoli się wyczerpują. Potrzebujemy również dojrzałości po stronie przedsiębiorców. Najciekawszym obszarem jest obszar bankowości. Paweł Kubisiak, redaktor naczelny magazynu MIT Sloan Management Review Polska. Polacy są otwarci na nowinki, na płatności kartami, telefonami. Jest tu spory know-how z polskiego rynku. Dziś sporo mówi się o sztucznej inteligencji. Czy od jej rozwoju zależeć może przyszłość firm? My nawet nie zauważamy, w ilu miejscach już ta sztuczna inteligencja jest. Doktor Anna Topol, IBM. Bardzo często nawet nie zauważamy. Jeżeli idziemy do banku i bank nam teraz mówi, że od tego momentu będziemy rozpoznawać was nie przez podpis czy nie przez kod, właśnie przez wasz obraz, to już jest sztuczna inteligencja. Czy już dziś przy obecnej technologii możliwy jest taki scenariusz, że wychodzę z domu, zapominam wyłączyć żelazko, ale dzięki temu, że mam przy sobie smartfon, mogę to zrobić zdalnie? To już jest możliwe. Rzeczywiście, jak ktoś ma ogrzewanie elektryczne, gazowe, można sobie włączyć, wyłączyć zdalnie. Z tym żelazkiem to jest jeszcze trochę trudno, bo urządzenia nie są podłączone, ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy większość naszych domowych urządzeń będzie podłączona do Wi-Fi, wtedy rzeczywiście będzie można sterować z nimi ze smartfonu. Jeżeli mówimy o

Już teraz wszystkie dzieci w Polsce mogą bezpłatnie dostać ubezpieczenie w PZU na całe wakacje, a w nim również pomoc medyczną i rehabilitację. Akcja trwa do 21 czerwca. Wejdź na wakacje z PZU.pl, wypełnij formularz, zostaw swoje dane i bezpłatnie ubezpiecz dziecko. Ubezpieczającym jest PZU Pomoc. Aby skorzystać z ubezpieczenia, wyraź zgody marketingowe. Niezbędne informacje, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU S.A. znajdziesz na wakacje z PZU.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30. Czas na skrót najważniejszych wiadomości w studiu Romuald Wójcik. Prokuratura postawi zarzuty niedopełnienia obowiązków trzem meteorologom w sprawie tragedii w Suszku, gdzie podczas huraganu w sierpniu 2017 roku zginęły dwie harcerki. Ustalił nieoficjalnie reporter Radia Gdańsk. Chodzi o osoby, które zdaniem śledczych wbrew prognozie pogody nie zarządziły najwyższego stopnia zagrożenia huraganowym wiatrem. W mediach społecznościowych tylko 17% postów na temat Ukraińców ma wydźwięk pozytywny, 41% negatywny, a 42% neutralny. Wynika z zaprezentowanego w Krakowie raportu o migrantach z Ukrainy w Polsce. Socjolog Marek Troszyński z Kolegium Civitas w Warszawie badał komentarze pojawiające się od maja ubiegłego roku do kwietnia na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTubie i na blogach. Trzy osoby trafiły do szpitala po uderzeniu pioruna w parku rozrywki w zatorze koło Oświęcimia. Piorun uderzył w piorunochron na jednym z obiektów w strefie wodnej. Dwie dorosłe osoby, słysząc huk, wystraszyły się i zderzyły głowami. Na złe samopoczucie skarżył się też nastolatek. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Jeszcze jeden przykład na to, że z pogodą faktycznie nie ma żartów i nie chodzi tu tylko o upały. Uderzenie pioruna było najprawdopodobniej przyczyną pożaru sporego magazynu z Łodzi, w Łodzi. 400 osób zostało ewakuowanych. No właśnie, synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Te mogą pojawić się w pasie od Pomorza i Warmii po Śląsk. Teraz na termometrach od 26 do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam. Dzisiaj naszym gościem jest w programie prezes firmy KGHM Marcin Chludziński. Dzień dobry. Dzień dobry. KGHM w kwietniu zapłacił ponad 151 milionów złotych podatku od wydobycia niektórych kopalin. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów, do których dotarłem. Boli? Dajemy sobie z tym radę. To jest tak, że każda forma opodatkowania, szczególnie w firmach wydobywczych, jest czymś naturalnym. W świecie podatek od kopalin jest w Chile, jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Rosji. Oczywiście, że każdy chciałby płacić podatki jak najmniejsze, my również. I w tym roku też będziemy płacić mniejsze podatki, ponieważ podatek od kopalin zmniejszono o 15% w wyniku zmiany ustawy. W ogóle, jeśli chodzi o wkład do budżetu państwa, to KGHM w 2018 roku zapłacił 4 miliardy 800 milionów podatków. Mówimy o wszystkich, o CIT, o podatku od kopalin, o podatku PIT, także jesteśmy dość istotnym płatnikiem, ale przy okazji generujemy dość przyzwoitą EBITDA, jesteśmy w stanie inwestować dalej. No ale dywidendy nie będzie za 2019 rok. Za 2018, przepraszam. Wątek dywidendy za rok 2018 jest wątkiem, na który wpływ miało kilka czynników. Znaczy, po pierwsze, trzeba pamiętać, że w roku 2018 cena miedzi była bardzo, powiedzmy, zmienna, dlatego że pierwsza połowa roku to były ceny rzędu 7 tysięcy dolarów za tonę, druga połowa roku to około 6 tysięcy dolarów za tonę. I my w swojej polityce dywidendowej mamy dwa parametry, to znaczy równowaga między potrzebami inwestycyjnymi spółki a interesem akcjonariuszy. Był też trudny rok, ponieważ my, przychodząc w lipcu do KGHM, musieliśmy się zmierzyć z wyzwaniami produkcyjnymi w Hucie Głogów, która miała trudności technologiczne. Nam udało się uporządkować tę sytuację, bo pierwsze kwartały tego roku pokazują produkcję większą o 30%, przepraszam, pierwsze miesiące, nie kwartały, tak, o 30% w stosunku do roku ubiegłego. Przy niższej cenie mamy też większą EBITDA, więc musimy zachować zdolność do inwestowania w nowe projekty, które zwiększają naszą produkcję. Takim projektem jest też piec złomowy w Hucie Legnica, który będziemy otwierać jeszcze w czerwcu. Dlaczego piec złomowy? Proszę Państwa, to jest tak, że w niemiecki Aurubis ma takich pieców 17, czyli przetwarza złom, a nie wydobywa rudy. My oczywiście wydobywamy rudę z podziemi, co jest dość kosztowne, ale też chcemy w coraz większej skali przetwarzać złom. I trochę mało ekologicznych, mówiąc szczerze. Nie, Znaczy ekologia przy wydobyciu górniczym, szczególnie jeśli chodzi o miedź, to nie jest parametr negatywnego wpływu na środowisko. Oczywiście nie jest to neutralne, ale my staramy się zachowywać wszystkie standardy, działamy w oparciu o polskie i unijne prawo. Musimy to robić i nakładziemy też duży nacisk na inwestycje związane z naszym neutralnym wpływem na środowisko. Więc gdybyśmy nie mogli działać w kontekście prawa europejskiego, to prawdopodobnie nie prowadzilibyśmy takiej działalności, to znaczy, że spełniamy wszystkie normy, wymagania i działamy zgodnie z prawem. A dlaczego KGHM spodziewa się w średnim terminie deficytu na rynku miedzi? Dlatego, że to jest produkt, który nie ma ekwiwalentu. Tak? Takie produkty jak węgiel, ale też nawet ropa mają w tej chwili coś, co je zastępuje. Tak? W przypadku ropy mówi się dużo o elektromobilności, mówi się dużo o napędach wodorowych. W przypadku węgla jest kilka różnych ekwiwalentów. Jeśli chodzi o miedź, jest to surowiec w tej chwili strategiczny, to znaczy taki, który jest potrzebny zarówno przy rozwoju branży automotive, przy rozwoju energetyki, przy rozwoju budownictwa, przy rozwoju również branży związanej ze zbrojeniami. I nie ma czym zastąpić miedzi, a w związku z tym, że te biznesy i te sektory bardzo się dynamicznie rozwijają i ta perspektywa dziesięcioletnia jest dla nich bardzo dobra, a nie ma też wielu nowych projektów uruchamianych, wydobywczych, bo miedzi jest w świecie coraz mniej, nie ma jej więcej, to będzie prawdopodobnie na tym rynku występował deficyt, więc KGHM chce z tej szansy skorzystać jak najmocniej. No to jeszcze pochwalmy się, że jeśli chodzi o KGHM, to nie chodzi tylko o miedź, ale na przykład o srebro. Rzeczywiście, jeśli chodzi o miedź, mamy 8. pozycję w świecie, jeśli chodzi o produkcję. Z kolei, jeśli chodzi o srebro, jesteśmy na 2. pozycji w tamtym roku. Można powiedzieć, że srebro jest odpadem przy okazji, w cudzysłowie oczywiście, przy okazji produkcji miedzi, ponieważ to, co zostaje z produkcji miedzi, przetwarzamy jeszcze raz i otrzymujemy srebro, a to, co zostaje z produkcji srebra, przetwarzamy jeszcze raz i otrzymujemy złoto. Produkujemy także molibden, produkujemy również ołów, więc tych metali jest sporo. One wszystkie są metalami, których świat chce, branże chcą i raczej nie będzie gorzej w tej sprawie, dlatego to jest dla nas szansa. To pozostawmy przemysł na boku w tej chwili, bo ostatnio zaangażowaliście się w Zamek Królewski. To jest element naszej odpowiedzialności społecznej. Jesteśmy w Polsce, pracujemy w konkretnym regionie i pracujemy również w konkretnym kraju, czyli w Polsce, więc bierzemy odpowiedzialność za projekty w sferze kultury, ale też sportu. Jesteśmy również projekty naukowe. Najwięcej działań wspieramy w województwie dolnośląskim różnego typu. Jednak to jest też tak, że myślę, że jesteśmy spółką na tyle istotną, że możemy objąć patronatem dość istotny obiekt w polskiej historii, jakim jest Zamek Królewski. Dlatego raptem 2 tygodnie temu doszło do tego, że ten mecenat objęliśmy i ta współpraca jest obopólnie korzystna, bo zamek jest też tym, co pokazuje polską historię obcokrajowcom. To jest główny klient Zamku Królewskiego. My jesteśmy firmą globalną, 80% produkcji sprzedajemy poza Polską. Mamy dużo relacji międzynarodowych. To też jest dla nas pewna wizytówka Polski. To tak, a propos tej firmy globalnej, bo o tym chciałbym z panem porozmawiać, ale już nie w tym studiu, tylko w studiu obok Agnieszki Osieckiej. Bo za chwilę gala Nagród Gospodarczych Polskiego Radia i wrócimy do tego tematu. Tymczasem dziękuję. Prezes firmy KGHM Marcin Chludziński był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. 19 minut do godziny 19. I jeszcze ciekawa propozycja dla Państwa. W najbliższą sobotę w Trójce wystąpią laureaci Paki, Kabaret Kwiatkowski i Bank. Początek tego występu o 19. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na ten występ. Proszę dzwonić. 2 dwójki i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Rozsądna sentencja, przyznam, człowiek powinien mieć w życiu jakąś pasję. Staje się ono wtedy pełniejsze, ciekawsze, wspaniale, gdy może ją dzielić z kimś bardzo bliskim. Tak jest właśnie w przypadku Artura i jego dziewczyny Judyty. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej Istotny element. Bardzo Wam dziękuję za przybycie. No dzisiaj to wszystko będę opowiadał o mojej trzeciej książce. Dowiecie się, mam nadzieję, sporo ciekawych, interesujących informacji na temat Tajwanu. Właściwie tak na ostatnich nogach. Jeszcze tylko promocja książki i świat. To prawda. 6 czerwca ruszamy w kolejną podróż, tym razem nieco krótszą niestety, no ale pracujemy, więc mamy taki standardowy wymiar urlopu. W związku z tym jakoś trzeba tymczasem gospodarować. Tym razem się wybieramy do Azji Środkowej. Chcemy trochę pozwiedzać, a trochę pochodzić też po tych kirgiskich górach. Mamy zaplanowane całodzienną wyprawę konną. No i zobaczymy, co to będzie, bo ja się tego obawiam. Nie jestem przyzwyczajony do takich podróży, więc to będzie wyzwanie. Co było pierwsze? Czy podróże, czy judo? U mnie to chyba tak równolegle, można powiedzieć, jedna i druga pasja się jakoś tam rozwijała, ponieważ moi rodzice rokrocznie organizowali takie rodzinne wyjazdy pod namiot. Wyjeżdżaliśmy na 2-3 tygodnie i zwiedzaliśmy bardzo, bardzo intensywnie przede wszystkim kraje Europy Zachodniej. No i tak zaszczepili we mnie pasję do tego, że można zobaczyć kawałek świata, zobaczyć jak ludzie żyją, jak wygląda architektura, kultura, czy też lokalne jedzenie. No ale też w wieku 8 lat, czyli w zasadzie wtedy, kiedy zaczęliśmy podróżować, zacząłem chodzić do pierwszego klubu judo na Ursynowie, czyli do klubu judo Ryś. Tata zaprowadził mnie na pierwszy trening. Mój tata kończył Politechnikę. W ramach WF-u miał możliwość uczestnictwa w zajęciach judo. Zapytał mnie, czy chcę sprawdzić, jak wyglądają takie zajęcia. Tata chyba tylko 2 semestry uczestniczył w tych zajęciach. Ja ostatnio liczyłem, że już ponad 20 lat ćwiczę. Uważam, że każdy sport, ale na pewno judo kształtuje charakter, uczy systematyczności, wytrwałości, dokładności. To są takie cechy, które są absolutnie potrzebne w każdym aspekcie życia, więc dla młodego człowieka to są bardzo, bardzo przydatne wartości. Nie chciałbym chwalić się sukcesami, bo uważam, że one są na takim amatorskim bardzo poziomie. Zyskałem pierwszy dan, czyli pierwszy stopień mistrzowski. Pracuję w biurze, natomiast obecnie hobbystycznie prowadzę też zajęcia z dziećmi. Zobaczymy, być może w przyszłości będę ciut więcej prowadził tych zajęć. Podoba mi się prowadzenie zajęć z dziećmi. U mnie więcej było takich górskich wędrówek, wyjazdów na żagle, bo moja rodzina też jest taka bardzo usportowiona. Tata jest po AWF-ie. W związku z tym ten zapał taki sportowy to rzeczywiście został mi zaszczepiony. W dzieciństwie czy w młodości też trenowałam sztukę walki, co prawda nie judo, ale jest to bliskie memu sercu. Tutaj Artur może tak skromnie o tych osiągnięciach swoich, natomiast znając to od środka wiem, że już samo to osiągnięcie tego tak zwanego czarnego pasa, tak, czyli tego stopnia mistrzowskiego wymaga bardzo dużo czasu, poświęcenia, zapału, takiej woli walki. Ja mogę podać taką sentencję, która jest często powtarzana, że czarny pas to jest biały pas, który nie zrezygnował. Skończyłam studia europejskie. W moim przypadku to jest zarządzanie? My się poznaliśmy na półmaratonie. Tak się zaczęła historia. My też biegamy. Tak naprawdę zanim się zdecydowaliśmy, że my tak ze sobą, to już na poważnie, to stwierdziliśmy, że my musimy się przetestować wspólnie na wyjeździe zagranicznym i to tak naprawdę był taki gdzieś tam pierwszy, poważniejszy krok. To było w Norwegii i tam pobiegliśmy wspólnie maraton i później pojeździliśmy trochę po fiordach, więc okoliczności przyrody były takie sprzyjające. Okazało się, że na tych wyjazdach jest bardzo fajnie. I myślę, że jeśli chodzi właśnie o wyjazdy, o podejście do życia, o sport, to tutaj w 100% się ze sobą zgadzamy. Kolejna to była Japonia. Dłuższa podróż, bo to było 6 tygodni przejazdu właśnie na rowerze przez Japonię i Koreę. No i Judyta dołączyła do mnie w 2. tygodniu. Przejechaliśmy wspólnie kilkaset kilometrów. podczas jednej z moich takich wycieczek do Paryża pierwszy raz skorzystałem z roweru miejskiego. To jeszcze nie było popularne w tej części Europy. No i mi się to bardzo spodobało, bo tak naprawdę można bez trudu i w miarę szybko pokonywać kolejne kilometry. Można zobaczyć miejsca, które zazwyczaj nie są odwiedzane przez turystów. Poczuć tą skalę, tą przestrzeń miejsca. Można w każdym momencie zdecydować się na postój, na odwiedzenie jakiegoś miejsca, więc absolutnie mi się to spodobało. W Japonii przed tym długim wyjazdem byłem już trzykrotnie. Zawsze to były takie wycieczki po tygodniu, no i stwierdziłem, że najlepszym motywem, żeby zobaczyć Japonię, to będzie właśnie przejazd na rowerze, gdzie w każdym momencie mogę zadecydować, co będę dalej robił. I spakowałem trzy sakwy i do jednej z sakw wrzuciłem judogę, czyli strój do trenowania judo. Skontaktowałem się z moimi znajomymi Japończykami, którzy są trenerami, ćwiczą judo i wspólnie organizowaliśmy trasę przejazdu, wyprawy, tak żeby odwiedzać sale treningowe judo, więc udało mi się odwiedzić kilkanaście takich miejsc na tej trasie, która liczyła ponad 2700 km. Byłem troszeczkę traktowany pewnym jakimś dystansem, bo Japończycy jednak podchodzą, może nie to, że sceptycznie, ale są raczej zamknięci na przybyszów z zewnątrz. Polska niestety nie należy do krajów, które są rozpoznawalne wśród Japończyków, więc ja musiałem trochę kaganek oświaty nieść i opowiadać, skąd my jesteśmy. To był bardzo ciężki fizycznie wyjazd, no bo oprócz tego, że zazwyczaj podróży my się czujemy zmęczeni, bo mamy przeloty, przejazdy i wiele, wiele innych, no to ja w zasadzie codziennie byłem na rowerze i musiałem pokonać w okolicach średnio 80 km, więc jeśli mi się trafiał wieczorny trening, no to wiadomo, że ja już byłem bardzo zmęczony. No a Japończycy, widząc, że przychodzi do nich osoba na trening, no chcieli każdy sprawdzić swoje umiejętności ze mną. No, to był na pewno jeden z ciekawszych, fajniejszych, sprawdzających charakter, to może za dużo powiedziane, ale no, zobaczyłem, że wiele zależy od tego, jakie sami podejmujemy decyzje, jak jesteśmy do tego zmotywowani i jak chcemy coś zrobić. Pierwszy raz w Japonii byłam sama na takiej standardowej wycieczce, może nie autokarowej, bo ja zorganizowałam sobie ją sama, żeby zobaczyć najważniejsze punkty. A kolejny mój pobyt w Japonii to był właśnie pobyt na rowerze, gdzie ja zupełnie inną stronę tej Japonii zobaczyłam. Przejeżdżaliśmy przez jakieś małe wioski, zaczepiali nas wręcz ludzie, a Japończycy są raczej odbierani jako ludzie zamknięci. To jest naprawdę coś fantastycznego i gdyby był tylko na to czas, to myślę, że każda z naszych podróży byłaby na rowerze. Na przełomie maja i czerwca wspólnie z moją dziewczyną Judytą jeszcze nie byliśmy pewni, gdzie spędzimy nasz letni urlop. Poza opcją tajwańsko-japońską pojawiła się oczywiście cała masa innych, mniej lub bardziej szalonych pomysłów. Kwestia rozstrzygnęła się 11 czerwca 2018 roku. Tego dnia przypadały moje urodziny. Po pracy spotkaliśmy się z Judytą w restauracji, żeby to uczcić. Zapamiętam tę kolację nie ze względu na zamówione przez nas potrawy kuchni śródziemnomorskiej, ale z racji prezentu, który dostałem od Judyty. Najważniejsza część prezentu znajdowała się w gustownie zapakowanej kopercie i zwiastowała coś niezwykłego. Były to bilety lotnicze na Tajwan. Tajwan to ciut mniejszym wyzwaniem, no ze względu na sam fakt, że mieliśmy do przejechania dużo mniej. Tajwan stanowi 10% powierzchni Polski, więc dookoła, jeśli chce się okrążyć Tajwan, to trzeba na to poświęcić kilkanaście dni. No i my całości może nie przejechaliśmy, w takim sensie, że wspomagaliśmy się troszeczkę pociągami. To była świadoma decyzja, bo wschód Tajwanu jest przepiękny, naturalny i niespecjalnie zamieszkany przez ludzi, ale już na przykład zachodnia część to jest taka aglomeracja śląska, bym to tak nazwał. Miasto obok miasta i to jest nieciekawe dla rowerzysty jechać w spalinach samochodowych i skuterów, których jest tam kilkanaście milionów na całej wyspie, więc świadomie też tą zachodnią część troszeczkę ominęliśmy, skupiając się na wschodzie. W mroku tunelu zobaczyliśmy dziecko, które na swoim niewielkim rowerze bez trudu nas dogoniło, a potem wyprzedziło o kilka metrów. Nie mogliśmy tego tak zostawić, więc zdwoiliśmy wysiłki. Dopiero gdy dojechaliśmy do nieco bardziej oświetlonego fragmentu, zobaczyliśmy, że nasz konkurent korzystał z roweru elektrycznego i osiągnął tak wysoką prędkość, ruszając jedynie manetką. Spoceni i zziajani, ale też wyjątkowo usatysfakcjonowani, ostatecznie wyprzedziliśmy tajwańskiego użytkownika roweru elektrycznego, który spojrzał na nas jak na ludzi niespełna rozumu. Po każdej podróży powstaje książka? Na razie 3 wyprawy zostały podsumowane w formie reportażu. Pierwsza to właśnie nazywała się W judodze na rowerze. Japońsko-koreańska przygoda na 2 kółkach, to jest taki tytuł i podtytuł. Druga, jak się nazywał ten tytuł? Zastawieni na lodzie, piesza przeprawa przez Bajkał. Uczestniczyliśmy w takim pierwszym ultramaratonie zimowym po tafli zamarzniętego Bajkału. No i teraz trzecia pozycja, czyli opowieść o podróży po Tajwanie rowerem. Pierwszy polskojęzyczny reportaż o podróży na Tajwan. Ja uwielbiam w podróżowaniu po prostu obserwować, jak żyją i funkcjonują inni ludzie. Jakie jest ich podejście do pracy, do rodziny, do innych ludzi, do zmiany miejsca mieszkania, wykształcenia, do wychowania. Pobyt za granicą może nam otworzyć oczy i zobaczyć, że ludzie na świecie stawiają sobie inne cele. Przychodzi mi na myśl na przykład absolutnie takie elastyczne podejście do zmiany miejsca zamieszkania. Mam na myśli konkretnie Japonię, o której wspominaliśmy. No to w zasadzie wszyscy Japończycy, których poznałem na swojej drodze, a studia odbywają w innym miejscu, pracują w innym, to też jest dosyć takie istotne, żeby nie przywiązywać na przykład zbytniej wagi do obecnej wykonywanego zawodu albo miejsca pracy, ponieważ jeśli masz chęć, ochotę, to możesz zmienić. To jest taki pewien wentyl bezpieczeństwa i spokojnej głowy. Te podróże otwierają nam oczy. Potrafimy dzięki tym podróżom więcej coś zrozumieć, czy też zmienić nastawienie. Natomiast ja bym też powiedziała, że piękne w podróżowaniu jest to, czego nie planujemy. Jakieś przypadkowe spotkania. Jak w Japonii podróżowaliśmy, zatrzymaliśmy się w jakiejś absolutnie małej miejscowości. Tam były 3 domy na krzyż. Zatrzymaliśmy się po to, żeby odpocząć. Po czym podbiegł do nas pan Japończyk, z którym też oczywiście nie mogliśmy się porozumieć, bo my po japońsku nie, on po angielsku też nie. Natomiast przyniósł nam winogrona, który zerwał przed chwilą ze swojego ogrodu. Więc ja myślę, że właśnie najpiękniejsze jest to, czego my nie jesteśmy w stanie zaplanować. To jest taki sposób na wasze życie. Raczej to jest bardzo istotny element życia, bo rzeczywiście zabiera nam bardzo dużo czasu, energii i funduszy, no ale też daje nam bardzo dużo energii, motywacji do tego, żeby chociażby się realizować w tych codziennych obowiązkach. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej, istotny element, a o swoich podróżach opowiadali Artur Gorzelak i Judyta Skowrońska. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Społeczne. Te krąkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te krąkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby krąkę chleba? Z wdzięcznością.